straat gaan. Als ik op straat ga, dan doe ik gewoon een pet eroverheen. Ik voel me toch niet meer zo heel prettig om als met de cap op straat te lopen. Het is niet dat ik per se dat ik bang was, maar het is meer dat ik gewoon... Ik had gewoon geen zin meer om elke keer over mijn schouder te moeten kijken. Het is een dilemma waar Joden individueel en als gemeenschap nu voor gesteld staan. Je wil je niet verstoppen, maar je wil ook veilig zijn. Zometeen een gesprek daarover. Maar eerst, de Tweede Kamer reageert buitengewoon ongerust op een plan dat coöperatie Laatste Wil gisteren lanceerde. Zij stellen voor om een proef te doen met 10 tot 20.000 mensen die de beschikking krijgen over een zelfdodingsmiddel. De Kamer wil nu dat de minister onderzoekt of de organisatie verboden kan worden. We gaan erover praten met CDA-Kamerlid Hilde Palland, een van de ondertekenaars van de motie die vandaag werd aangenomen, en met Bert Homan, bestuurslid van de coöperatie Laatste Wil. Welkom beiden. Mevrouw Palland, u heeft die motie dus ondertekend. Waar bent u bang voor? Nou, dit is echt het verkeerde antwoord op wel degelijk bestaande zorgen die er kunnen zijn rondom een levenseinde. Hoe ziet dat eruit? Hoe ga ik een laatste fase van mijn leven in? Maar dat moeten we niet beantwoorden met het verstrekken van een middel om dan maar het leven zomaar te beëindigen. Dat is veel te kwetsbaar. En de taak van de overheid is juist om bescherming te bieden voor dat wat kwetsbaar is. En ook voor het leven op te komen en te kijken wat zit er achter die stervenswens. Zeker als we ons ook realiseren dat die stervenswens veranderlijk is. Dus dit is een heel gevaarlijk pad wat we op zouden gaan. En daar moeten we echt een streep doorheen zetten en duidelijk over zijn. Ja, dus u herkent het probleem. U ziet ook dat er een wens is bij een bepaalde groep. Maar dit is wat u betreft niet het antwoord. Meneer Homan, u heeft dat plan gisteren gelanceerd, de proeftuin. Precies. Kunt u eens kort en krachtig uitleggen wat jullie precies voorstellen? Ja, wat wij voorstellen is dat mensen die wilsbekwaam zijn... zelf kunnen beslissen over belangrijke zaken in het leven. 55 en ouder, hè? Zeker 55 jaar en ouder, dat klopt. Dat die mensen de mogelijkheid krijgen om, als ze dat willen... op een moment dat het hun past... dat zij zeggen van, dit moment is mijn leven voltooid... of welke vorm je dat ook maar wil, hoe je dat ook maar wil formuleren... met alle veiligheid daaromheen gegarandeerd... dat die mensen op dat moment de mogelijkheid krijgen om A... over een middel te beschikken wat hun een humane dood geeft... en B, dat hun naasten daarbij aanwezig mogen zijn. Ja, 10 jaar lang wil u die mensen dan volgen. Precies. U zegt, we gaan ze vooraf toetsen of het een vrijwillige en wel overwogen keuze is. Precies. En dan komt er dus een kluis met een biometrisch slot bij mensen thuis waar dat middel dan in ligt. Als men daarvoor kiest, we hebben twee mogelijkheden. Of je kiest ervoor om het middel zeg maar op afroep te vragen, dus op het moment dat het jou past. Of je zegt, ik wil om mijn moverende reden dat nu vast in huis hebben. En dan komt dat in beide gevallen, wordt dat geleverd in een kluis met een biometrisch slot. En u zegt, we garanderen alle veiligheid... maar hoe weet u zeker dat de persoon voor wie het bedoeld is... dan ook dat middel zou nemen? Nou, dat is op zich relatief eenvoudig. Want we voorzien dat middel van bijvoorbeeld een kleurstof... in ieder geval een indicator... die ervoor zorgt dat op het moment dat iemand overlijdt... dat iemand dan ook daadwerkelijk dat ook zichtbaar is dat dit middel gebruikt is. Die middelen zijn allemaal geregistreerd. Wordt ook maar aan één iemand. Er wordt ook maar één middel aan één persoon verstrekt. Ja. Dus als dat onverhoopt ergens anders terechtkomt, is dat direct zichtbaar. En wat wil u onderzoeken dan? Nou, precies datgene wat mevrouw Palland aangeeft. De zorg die er heerst in de samenleving en de onduidelijkheid die er is. Kijk, wij voeren deze discussie natuurlijk met elkaar in de samenleving al meer dan 30 jaar. Sinds de heer Drion daar zijn essay over schreef. Is dat een discussie die steeds weer loopt en die in toenemende mate ook aan importantie wint. En wat daarin speelt, is dat we eigenlijk alleen maar praten over ideeën met elkaar. Zonder dat we... Er is regelgeving, toch? We hebben de euthanasiewet. Ja, maar dat is een ander punt. Hè. De euthanasiewet, ik zie mevrouw Palland knikken, dat klopt. Maar de euthanasiewet is voor artsen. Hè, die beschermt artsen tegen een medische handeling die zij verrichten. Wat op zichzelf al prachtig is dat we dat hebben. Dus dat is verder prima. Daar gaat ons het helemaal niet om. Het gaat ons om mensen die wilsbekwaam zijn en in eigen regie... Mm-hmm. Eventueel, als dat voorkomt, hun levenseinde willen bepalen. Hoe groot, dus het hoeft ook niet. Hè, nee. Dus wij verwachten ook niet dat die 10, 20.000, 30.000 mensen die meedoen... dat die allemaal, integendeel... Wat verwacht u wel? Wij denken dat het een klein percentage is. Okay. Mevrouw Palland, even naar u. Want snapt u dat mensen geheel autonoom zelf willen beslissen... over hoe en wanneer ze doodgaan? Ik denk dat er zorgen zijn over een laatste levensfase, of kunnen zijn over een laatste levensfase. Ik denk niet, denk echt dat we overschatten, en dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek, dat mensen daar zo autonoom, individueel, zonder wat dan ook uit je omgeving, dat je daar zo over kan beslissen. Dat blijkt ook uit onderzoek dat die wens veranderlijk is. Voor een grote groep mensen is dat veranderlijk. En afhankelijk van omstandigheden, bijvoorbeeld mensen die eenzaam zijn of sociaal-economische omstandigheden. Of mensen die denken dat ze misschien tot last zijn van hun omgeving. En dan moeten we daar het gesprek over aangaan. Precies. En kijken wat we daar tegenover kunnen zetten. In plaats van dat we zeggen, we helpen je naar het einde toe. Ja, dat u is zegt, volstrekt. We moeten die drempel ook juist niet lager maken. Nee, dat is letterlijk levensgevaarlijk. En ik hoorde heer Homan ook nog zeggen, ja, onverhoopt, hè, dan kunnen we dat vaststellen, want dat is dan traceerbaar. Ja, onverhoopt als het misgaat, dan is er iemand overleden. Wat dan blijkbaar niet de bedoeling was. Dit moeten we toch niet met elkaar willen? Meneer Homan. Nou ja, kijk, laat duidelijk zijn. Als iemand bereid is om een ander om het leven te brengen, hè, want daar spreekt mevrouw Pallant hier over, dan gaat het om moord. Dat is simpel, dat moet vervolgd worden, onderzocht worden, vervolgd en zwaar gestraft. Maar u geeft daar dus een goedje waar mensen van aan kunnen overlijden. Dat legt u bij mensen thuis. Ja, maar weet u, als ik op een gegeven moment zeg van, nou, ik heb een buurman en die vind ik niet aardig, en ik ben bereid om zo ver te gaan om ook daadwerkelijk iemand om het leven te brengen, dan hoef ik niet te wachten op de corporatie laatste wil. Dan kan ik dat vandaag, en dat kon ik gisteren al, want er zijn meer dan genoeg middelen in omloop. Illegaal. Nee hoor, ook gewoon legaal. In de meeste keukenkastjes staan allerlei middelen waarbij je echt overlijdt. Dat is niet fijn. Maar okay, je overlijdt. Dus u zegt als iemand dat wil, dan gebeurt dat dan sowieso? Gebeurt dat sowieso. Heeft niets te maken met de corporatie laatste wil of met deze proeftuin. Dat is ook precies datgene wat wij willen voorkomen. Dat mevrouw Pallant noemt, namelijk mensen zijn veranderlijk in hun afweging. En dan maakt u die. Ja, daar knikt u ook hard bij toen ze dat zei. Dan brengt u dat middel bij de mensen thuis. En dan wordt die drempel laag. Nee, kijk, precies datgene wat mevrouw Pallant zegt, is datgene waar wij als samenleving voor moeten staan. Wij moeten ervoor zorgen dat mensen die het moeilijk hebben, mensen die in een lastige periode van hun leven zitten, dat we die goed ondersteunen. Dat doen we nog veel te weinig. Daar staan wij ook als coöperatie voor. Wat bedoelt u met ondersteunen? Je moet met die mensen natuurlijk een gesprek aangaan. Je moet kijken hoe je ze kan helpen. Dat gebeurt nu nog heel vaak. En wat je nu ziet, is dat als dat gesprek niet goed gaat, of als daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen, met mij gaat het verder prima. Als ik naar mijn eigen tante kijk. Zij was 80 toen ze begon daarmee. En 82 toen ze uiteindelijk overleed. Zij had een notitieboekje, ze had een adresseboekje. Daar stonden alle namen van haar vriendinnen en vrienden in. En mijn naam stond erin, die van de kinderen. Ja. En elke keer als er iemand overleed, streepte ze dat door. Op een gegeven moment was dat boekje, ja, daar stonden nog de namen van mijn kinderen en van mij stonden er nog in, letterlijk. Ik vond het zo treffend. En op dat moment zei kijk jongen, ik heb een prachtig leven gehad. Ik heb mooie liefdes gehad, ik heb schitterende reizen gemaakt. U zegt, voor die mensen zouden dan ruimte moeten zijn. Zij wilde overlijden. Stelt u deze proeftuin voor, mevrouw Pallant? Precies. Voor die mensen? Nee, want ik denk nog steeds dat de nevenschade hiervan veel te groot is en dat we dat risico als samenleving niet moeten willen. En we hebben ook, de commissie Snabel heeft in 2016 hier al onderzoek naar gedaan en heeft ook geconstateerd dat bijvoorbeeld als de ouderdom komt met lijden en dergelijke, dan hebben we daar, dan biedt ook de euthanasiewetgeving voor een deel daar ruimte voor. Maar dan moeten we niet het neveneffect van een zelfdodingsmiddel beschikbaar stellen vanaf een bepaalde leeftijd. Heeft heel veel nevenschade. Dat versterkt het gevoel van overbodigheid. Van, oh, nu moet ik erover na gaan denken of het er beter is dat ik er niet meer kan zijn. Zo moeten we niet met onze ouderen omgaan. Ik vind het, blijf bij dat punt staan. Zo moeten we niet met elkaar omgaan. Laat onverlet dat er wel tegen opgezien kan worden. Hoe ziet zo'n laatste levensfase eruit? We mogen weten dat de palliatieve zorg in Nederland afgelopen jaar ook een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Maar we moeten denk ik ook het gesprek met elkaar aangaan. Wat is er nodig? Waar maak je je zorgen over? Wat kunnen we daarin voor elkaar betekenen? En alleen al dat gesprek kan soms ook rust en ruimte bieden voor mensen. Ja. Meneer Homan, afgelopen zomer was er een rechtszaak. Een 28-jarige vrouw die had een dodelijk poeder ingenomen. Bekend als middel X. Dat had ze gekregen van Alex S., een vrijwilliger bij uw organisatie. Nee, hij is geen vrijwilliger bij ons. Oké, okay, dat maakt niet uit. Zei hij wel. De vrouw kreeg spijt, belde 112. Justitie deed strafrechtelijk onderzoek naar de verstrekkers van dat middel X. Alex S. die werd veroordeeld tot 3,5 jaar cel, 1,5 jaar voorwaardelijk. Hij is nog in hoger beroep gegaan. Maar het geeft aan dat wat u wil, dat juridisch niet mag. Nee, maar dat klopt. Dat is helder. Dat is ook, dat wordt ook helemaal niet beweerd. Maar precies dat voorbeeld, het zat iets anders in mijn kamer. Die mevrouw is namelijk in eenzaamheid overleden. In een hele vervelende situatie. Haar dochter is daar vreselijk en terecht vreselijk van onder de indruk en geschokkeerd. Dat is precies dit is datgene. Een ander verhaal. Dit gaat over een 28-jarige vrouw. Die mevrouw, maar het gaat niet om dat voorbeeld. Die vrijwilliger die is veroordeeld. Het gaat wel om dat soort voorbeelden. Dat klopt. Het gaat wel om dat soort voorbeelden. Want die voorbeelden laten zien dat op dit moment een behoorlijk aantal mensen toch ervoor kiest, ondanks alle zorg die we hebben en ondanks palliatieve zorg, want dat zijn vaak helemaal niet mensen die daarvoor in aanmerking komen, maar dat zijn mensen die op een gegeven moment ervoor kiezen om dit leven te verruilen voor een ander. En dat kunnen ze nu op dit moment alleen maar op een hele vervelende manier doen, zonder dat hun naasten in de nabijheid zijn, want die lopen dan onmiddellijk het risico om veroordeeld te worden. Ja, en dus pleit u er juist voor om dat dus legaal te maken? Nee, we pleiten er niet voor om legaal te maken. Nee, we pleiten ervoor om een gecontroleerde, veilige omgeving te creëren waarin we dit met elkaar kunnen beleven en dan ook zien wat er gebeurt. Ja. Want wij kunnen het heel. En dan merken we met elkaar wat moeten we nog aanpassen en pas daarna komt het hoofdstuk wetgeving aan. Juridisch mag het dus niet. Voor een gedoogsituatie. Juridisch mag het niet op dit moment. En dus kijkt u naar de politiek. Mevrouw Palland, u heeft onder andere samen met de ChristenUnie een motie ingediend. Die is aangenomen. Wat zijn de belangrijkste punten van die motie? Nou, dat we deze kant niet op moeten gaan, laat ik het zo zeggen. Dat we ons rekenschap geven van het feit dat dit mensen kan treffen in een kwetsbare situatie. Dat het nu al inderdaad strafbaar is om dit te doen. En dat we een dergelijke proeftuin totaal daar ook geen enkele ruimte voor moeten bieden. En dat we ook een halt willen toeroepen. Hè. Dit moeten we niet mogelijk maken en ook initiatieven daartoe stoppen. Ja. Vindt u ook dat de vereniging van meneer Homan verboden moet worden? Op het moment dat er strafbare feiten worden gepleegd, dat er middelen worden verstrekt, of dat daar pogingen, voorbereidende pogingen toe worden gedaan, vind ik dat daarop moet worden ingegrepen. Dat is uiteindelijk altijd aan een rechter om daarover te oordelen. Dat kunnen we niet toelaten. Nee. Vind ik overigens nog steeds wel iets anders dan nogmaals het gesprek met elkaar in de samenleving voeren over hoe gaan we met elkaar om. Hoe ziet zo'n laatste levensfase eruit? En wat ons betreft altijd vanuit het uitgangspunt, hoe kunnen we kwetsbaren daarin beschermen? En hoe kunnen we mensen helpen? En dan niet richting het einde van het leven, zal ik maar zeggen. Maar in de samenleving tot een waardige laatste levensfase. Ja, u bedoelt met helpen om te leven. Daar waar u, meneer Homan, met helpen bedoelt om daar een einde aan te maken. Nee, integendeel. Wij hopen dat mensen zo lang mogelijk, zo lang als ze zelf willen leven, en daar ook van genieten en dat ook koesteren, want het is heel waardevol. En op moment, maar alleen, er zijn gewoon mensen, er zijn categorieën mensen die anders dan mevrouw Palland, en dat respecteren wij zeer. Op een gegeven moment graag wel zelf die keuze willen maken. En mevrouw Palland, heeft niets te maken met goede zorg. Dat die groep er is en dat die misschien wel groter wordt, wat zegt u dat? Nou, daar is de wetenschap dus niet over eens. Die zegt er is een veel grotere groep die dit gaat raken, die niet zo autonoom zo'n besluit neemt. En dan is het de taak van de overheid om daarvoor op te komen en bescherming te bieden. Vanuit wetenschappelijk onderzoek, dan zo'n proeftuin mogelijk maken. Ja, wetenschappelijke nieuwsgierigheid om daarmee met mensenlevens. Dat kan natuurlijk ook niet. Dat is gewoon ethisch onverantwoord wat ons betreft. Ja. Wanneer verwacht u wat te horen van de minister? Hier in Den Haag? Nou, we hebben dan net zelf. Gisteravond is de motie ingediend door een aantal partijen. Daar is vanmiddag over gestemd en de ruime meerderheid heeft dat ondersteund. Dus de uitspraak van de Kamer is heel duidelijk. En de minister gaf zelf al aan. Ja, er is eigenlijk geen aanleiding toe, want het verstrekken van het middel is al strafbaar. Ja. Voor hem was daarmee de kous min of meer al af. Maar we verwachten nog wel een reactie op deze aangenomen motie vanuit de Kamer. Ik denk dat dat binnen een maand naar de Kamer toe kan komen. Goed, dank jullie beiden voor dit gesprek. Hilde Palland en Bert Homan van de coöperatie Laatste Wil. Mocht u gedachten hebben over suïcide, u bent niet alleen. U kunt altijd bellen met 113 zelfmoordpreventie 0800 0113 of ga naar 113.nl. Dit is de dag met Joram Kaat. Een Israëlische songfestivalband die wordt afgezegd. De Westerbork-lezing die niet doorgaat. De stille tocht voor de Kristallnachtherdenking die wordt afgelast. Uit angst voor gevaar, al dan niet na bedreigingen, zeggen Joden evenementen af. Er klinkt begrip, maar ook kritiek. Want moeten Joden juist nu niet zichtbaar zijn in het publieke debat? Ik ga erover praten met Aline Pennewaard van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI. Rabbijn Yanky Jacobs. En met Yair Stranders, theatermaker en bestuurslid van Progressief Joodse Instellingen. Welkom allen. Mevrouw Pennewaard, ik somde net al een rijtje op. Evenementen die worden afgelast. Scholen die dicht blijven. Wat merkt u in uw organisatie en bij de Joodse achterban van die toenemende dreiging? Wat wij bij ons vooral inderdaad, de berichten dat mensen natuurlijk bezorgd zijn, bang zijn, aan de andere kant ook strijdbaar, ja, die bereiken ons natuurlijk ook, dat spreekt vanzelf. Wat wij als organisatie zelf aanzienlijk gemerkt hebben, is dat evenementenlocaties niet heel bereid meer zijn om aan ons een locatie te verhuren voor een bepaald evenement. En de een is daar wel wat opener over. Ja, er zijn ook locaties bij die komen met bepaalde smoesjes aan. Vanuit er is geen plek. En dan hebben we bijvoorbeeld daarna een offerte aangevraagd onder een andere naam. En dan is er opeens wel plek. Snap je? Dus okay. Er wordt dan niet heel erg open over gecommuniceerd. Maar we hebben over het algemeen wel het gevoel van Joden en Joodse organisaties zijn aangeschoten wild op dit moment. En mensen proberen dat ook echt te vermijden om daarmee geassocieerd te worden of in de buurt te zijn. Zeker. Dus die dreiging is ook voelbaar in de niet-Joodse gemeenschap in Absoluut. Nederland dus. Ja. Ja. En zijn dat dan verhuurders met wie u al lang samenwerkt die Zeker. Daar nu... Ja. Ook verhuurders met wie wij in het verleden hebben gewerkt. Ook met groot plezier, zonder enige problemen. Die nu bijvoorbeeld aankomen met aanvullende eisen. Die ze daar eerder nooit hebben gehad. Met bepaalde smoesjes. Nee, er is geen plek. En dan later kom je, dan vraag je een andere offerte aan. En dan hoor je dat er op diezelfde dag voor hetzelfde aantal mensen en dezelfde opstelling wel plek is. Ja. Dan krijg je gewoon keurig een offerte. En u zegt, sommige gebruiken smoesjes. Zijn er ook organisaties of verhuurders die wel duidelijk zeggen waarom ze geen zaal willen verhuren? Ik weet bijvoorbeeld van het Stadsarchief Rotterdam, dat zou het Rotterdams jaarboekje presenteren in de synagoge. En die hebben daar ook gewoon echt gezegd van, nou weet je, onze bezoekers durven het ook gewoon niet aan. En wij kunnen de veiligheid van de mensen niet waarborgen. Dus wij gaan een andere locatie zoeken. En dat is natuurlijk wel... Ja, weet je, wat ik daarin wel mis is een bepaalde maatschappelijke verontwaardiging. Waarbij ik wel denk van, oké, we hebben het natuurlijk met z'n allen altijd over... Je moet voor het goede staan, je moet opkomen voor mensen die het moeilijk hebben. Je moet opkomen voor mensen die in het verdomhoekje zitten. En dat is wat je nu in ieder geval gewoon absoluut niet ziet gebeuren. Dat mist u. Zeker. Ja. Ja. Meneer Jacobs, welkom. U bent studentenrabijn in Amsterdam. Worden er in Amsterdam of op de universiteit ook evenementen door de Joodse gemeenschap afgezegd uit angst? Integendeel. We werken landelijk, dus met de universiteit over heel het land. Het moment dat wij het signaal afgaven dat studenten zich onveilig voelen om samen op de universiteit bijeen te komen, hebben een aantal van de universiteiten mij gezegd, laat maar weten waar en wanneer wij zorgen voor voldoende beveiliging. Dus die steun vanuit die kant wil ik echt wel benadrukken. Ja, dus dat wat mevrouw Pennewaard eigenlijk mist, dat maakt u dus wel juist mee? Ja, op de universiteiten. De universiteiten die proberen echt voor te zorgen dat... Het is heel ingewikkeld, want we hebben te maken met natuurlijk met het vrije debat. En zeker binnen de academische wereld is dat van belang. Maar wat ik merk is dat universiteiten echt een aantal van de universiteiten echt hun best proberen te doen om een veilige omgeving te creëren voor Joodse studenten. Dat betekent niet dat het altijd lukt. Maar die inzet en die wil, die zie ik wel. Ja. Dat zie ik ook vanuit burgemeester Halsema en ook andere partijen die echt wel er alles aan proberen te doen. Ja. Om ervoor te zorgen dat de Joodse gemeenschap zich veilig voelt. En soms is dan alsnog de conclusie, bedoelt u, dat het niet kan, maar er wordt altijd wel alles op alles gezet om het door te laten gaan. Nou, we hebben te maken met, laat ik het zo zeggen, we zijn de minderheid, hè? Dus het kan hier en daar ingewikkeld worden. Maar op welke manier, wat merkt u? Nou, wat wij merken is, nogmaals, ik ben studentenarbeid, dus ik begeef me voornamelijk op in de universitaire omgeving. Wat je merkt, en ook in de bredere samenleving, je merkt een... Sorry, dat is mijn telefoon. Ik zet hem even uit. Waarschijnlijk iemand die u hoort, die denkt ik app even. Ja, die schrijft... Oh, goed. Oh, u leest het ook op. Oké, okay, mooi. Maar gaat u door. Nee. Ja, wat merkt u op de universiteit? Wat ik merk is het volgende. Ik merk een giftige cocktail van radicaal islam, fundamentalistisch wokisme en extreem rechts. En die hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke vijand. En waar ze mee bezig zijn is, wat er gebeurt, is een demonisering van Israël en ieder die Israël steunt, waaronder de Joodse gemeenschap. En die demonisering, dat is ontzettend gevaarlijk. En hoe ziet u die dan op de universiteit? Nou, wat we voornamelijk zien is dat het heel moeilijk is om een inhoudelijk gesprek te voeren. Er is geen ruimte voor, er is weinig ruimte voor echt het academische debat. Het is veel stellingnamen, veel demonstraties, petities, et cetera, et cetera. Het is totaal niet academisch, gebaseerd op Insta-stories. Maar dat komt dus allemaal bij studenten zelf vandaan? Nou, bij studenten, maar helaas ook docenten die hun verantwoordelijkheden toch echt wel... onderschatten. En ook onderschatten de gevoelens die bij die studenten leven. Ik geef een voorbeeldje. Als je een student hebt die misschien uit Israël komt en hier studeert, nou, die wordt 's ochtends wakker. Die kan 's nachts al niet slapen. Die heeft nachtmerries. En die wordt 's ochtends wakker. En het eerste wat hij doet is die kijkt op de Israëlische nieuws, op de lijst, op de dodenlijst die door de Israëlische regering wordt aangegeven om te kijken of zijn broer of de broerzus of neef of nicht op die dodenlijst staat. En vervolgens kom je op de universiteit en dan zit je bij een college, bij een docent die een petitie heeft ondertekend waarin ja, Israël wordt gedemoniseerd. En dat is ontzettend, ontzettend pijnlijk. Ja. Ja, Ier Stranders, bestuurslid van Progressief Joodse Instellingen. Herkent u dit sentiment? Heeft u ook te maken met bedreigingen of voelt u die angst? Nee, ik heb niet persoonlijk te maken met bedreigingen. Maar wat Jankie zegt, daar herken ik me helemaal in. Ik zit nu dan niet op universiteiten, maar ik spreek mensen die op universiteiten zitten. En ik lees en ik zie ook dingen. En dit is trouwens wel iets wat al een tijd lang gaande is. Hè, dus dat... Dus het is niet alleen maar extreem rechts en ook een soort islamitisch fundamentalisme. Het is ook een activistisch links. Ja. Dus het anti-koloniale denken wat zo de overhand neemt, waardoor eigenlijk de nuance en de ingewikkeldheid van dit conflict, deze oorlog, deze geschiedenis, die zeker ook met een koloniale geschiedenis te maken heeft. Maar het is niet gewoon een kwestie van verzet tegen kolonisten. En dat, dus die nuance is helemaal kwijt. Ja. Er is geen ruimte over te praten. Maar ik denk wel, als het gaat over bedreiging, ik merk ze zelf niet, maar ik vind ook dat we moeten waken om alles op één hoop te gooien. Hè. Dus ik begrijp heel erg dat en ik vind het ook heel goed dat jullie, media en ook leiders van gemeenschappen en burgemeesters er echt van alles en nog wat aan doen en ook het heel serieus nemen. Maar bijvoorbeeld die lezing in Westerbork die afgezegd is, dat is niet een Joods iemand die daar een lezing gehouden. Dat was een Yezidi iemand en het is door IS, was daar een bedreiging. Dat is natuurlijk gruwelijk, hè? Maar we moeten daarvoor waken. En de herdenking van de Kristallnacht in Groningen gaat door. De stille tocht alleen, omdat er vrijwilligers zijn. Men wil even nadenken of die vrijwilligers, ja, of jullie wel bloot wil stellen aan als er iets gebeurt qua roepen op straat. Ja, die stille tocht. De herdenking in Amsterdam gaat gewoon door. Ja, die in Groningen, de stille tocht, die gaat niet door uit angst voor dreiging. Dus daar is in dat geval nog geen sprake van. Maar inderdaad, de angst dat er iets zou kunnen gebeuren. Meneer Jacobs, wat vindt u daarvan? Ik ben niet de veiligheidsexpert. Dus daar, we hebben een geweldige organisatie bij Leven en Welzijn. Die werkt samen met de overheden en die bekijken per geval, per situatie. Ja, maar wat u zei is net, veilig, wat is niet veilig. U zei net dat u blij was dat op de universiteit wordt gezegd van we doen er alles aan om te zorgen dat dingen doorgang kunnen vinden. Hier wordt dan een andere afweging gemaakt. Nou, dat vind ik ontzettend belangrijk. Dat wij moeten doorgaan met ons leven. En we laten ons niet kisten. We blijven alert. En daar waar veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen, dan nemen we die. Maar we gaan door. En ja, ter illustratie, ik heb volgende week een avond bij het Reformatorisch Dagblad. En ik werd gebeld, meneer Jacobs, met hoeveel mannen beveiliging komt u? Het was niet eens de vraag van, kom je met beveiliging? Het was meteen de vraag, met hoeveel personen kom je? Ja, dat is de situatie nu. Ja, maar ik denk wel, als ik even iets mag aanvullen. Meneer Strammers, ja. Ik ben het, ook dat, we moeten ons niet laten kisten. Maar we moeten ook, taal is heel belangrijk. Als we zeggen we moeten strijdbaar blijven, dan denk ik, ja, wat voor strijd dan? Hè? Dus ik zou vooral willen pleiten voor de zachte krachten. Dat de dialoog die hier en daar gelukkig wordt opgezocht. Hè, initiatieven zoals Jalla, Jong Jalla met Deel de Duif. En er zijn nog meer van dat soort dingen. Hoe moeilijk ook. Hè. Het zijn zeer pijnlijke, zeer ongemakkelijke gesprekken. En dat ze op universiteiten nauwelijks gevoerd worden, dat verbaast me niks. Maar ik denk dat op een andere plek mensen echt kunnen zoeken naar gesprek. Ja. En dat moeten we echt. Dat is een ander soort van strijdbaar. Dit geldt voor organisaties, dit dilemma, maar ook voor jullie persoonlijk. Meneer Jacobs, aan u zie ik dat u Joods bent. Spelen dit soort dilemma's ook voor uzelf? Maakt u misschien andere keuzes dan u een paar weken geleden zou maken? Nee. Nee, absoluut niet. Nee, oké. Okay. Dat zegt u heel resoluut. Ja, maar meneer Sanders, aan u zie ik niet dat u Joods bent. Is dat anders dan? Ja, misschien. Want ik kan me wel voorstellen, hetzelfde wat we ook weten van mensen die met een hoofddoek oplopen, dat die ook bedreigingen naar hun hoofd kunnen krijgen uit de rechtse hoek, omdat mensen weer vinden dat de moslims het in de wereld verpesten. Dus ik zou niet in die schoenen willen staan. Gelukkig is bij mij niet zo. Het is wel zo dat ik heb een Marokkaanse schoonfamilie. En het ingewikkeld is wel. Er is wel een soort koude oorlog al 2 weken gaande of 3 weken gaande. Snap je? En dat is dus helemaal geen bedreiging natuurlijk. En dat gaat. Maar je voelt wel dat er echt over dingen niet gesproken wordt. En je weet ook wat voor denkbeelden er over en weer zijn. En dat je elkaar gewoon helemaal niet kan bereiken. Meneer Jacobs, u pakt iets uit. Dat horen we op de achtergrond. Wat is dat? Dat zal ik toelichten. Het is een mezouza. Dat is een kokertje die veel Joodse mensen aan hun deurposten hebben hangen. En dat dient ter spirituele en zelfs fysieke bescherming van de inwoners van het huis. Dit hangen wij al zo'n 3000 jaar op onze woningen. En wat ik merkte, dat er veel mensen zijn die dat nu niet meer durven. Die halen hem weg? Die halen hem weg of hangen hem aan de binnenkant. En ik vind dat de verkeerde benadering. Laat ik dat voorop stellen. Tegelijkertijd is dat de situatie waar we mee moeten leven. En heeft een collega van mij uit Ierland, die heeft enige jaren geleden ontworpen een mezouza-hulsje. En hier zie je hem. En dat is dus niet als zodanig herkenbaar. Dus er is een mogelijkheid aan de binnenkant om dat perkamenten rolletje erin. Het is gewoon een wit vierkant doosje. Het lijkt een beetje op een alarmdoosje. En het heeft zelfs een lampje erop. Ja. En als je deze op je deurpost plakt of hangt, dan is dat voor de buitenstaander is dat gewoon, valt het niet op. En hij komt in verschillende kleuren. En u ziet dat steeds meer mensen hier dus voor kiezen. Nou, ik heb hem net vandaag online gegooid. Van ik ga deze bestellen. Wie heeft hem nodig? Dus voor het is dus kosher en tegelijkertijd veilig en discreet. Ja. Ik ben er zelf geen voorstander van. Maar als het alternatief is. Maar snapt u dat mensen ervoor kiezen? Het is niet een kwestie van snappen. Het is een kwestie van respecteren. Mijn keuze is om mijn identiteit op geen enkel moment te verbergen. Het moment dat ik het wel zou doen, heb ik het gevoel dat, ja, dan hebben ze gewonnen. Dus ik blijf wie ik ben en ik blijf dat uitstralen. Tegelijkertijd als mensen vanuit mijn community zeggen, ja, maar ik maak me zorgen en het alternatief is, ik doe het helemaal niet, dan vind ik dit een heel goed tussenoplossing. Ja. Mevrouw Pennewaard, hoort u verhalen van Joodse mensen uit uw achterban die misschien beslissen om bepaalde dingen te verbergen nu? Het verhaal van de mezouza's inderdaad, wat Jankie zegt, dat horen wij natuurlijk ook. Hè. Dat is ons ook wel, dat is ook wel naar ons toegekomen. Ik denk wel dat er natuurlijk al hiervoor al een bepaalde tendens was om niet al te erg te koop te lopen. Hè. Dat als je uit de synagoge komt, dat je even een petje over je keppel doet, dat soort dingen. Hè. Omdat er natuurlijk al gedoe was op straat, schelden, eventueel een risico op fysiek geweld. Dus dat is niet nieuw. Het is ook in die zin niet zozeer dat het antisemitisme heel erg is toegenomen. Het is vooral dat het in periodes waarin het conflict in het Midden-Oosten weer opflakkert, dat het zichtbaarder wordt. En dat we merken ook, zoals nu. En we merken ook echt wel dat mensen nu het idee hebben dat het sociaal geaccepteerder wordt om je antisemitisch uit te laten. Onder het motto, ja, maar Israël. Ja, ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met een demonisering van Israël en de Joodse gemeenschap. Absoluut. Ik dank jullie voor dit gesprek. Aline Pennewaard van het Sidi Rabbijn, Jankie Jacobs en theatermaker Jair Stranders. We gaan nog even naar voetbal in Alkmaar. Daar speelt de AZ tegen Aston Villa in de Conference League. Andy Houtkamp. Ja, komt op achterstand AZ 1-0. Zojuist een doelpunt van Leon Bailey, een Jamaicaan spelend bij Aston Villa. Het is een hele saaie wedstrijd tot nu toe, de eerste 13 minuten. Omdat Aston Villa alleen maar aan het verdedigen is. Er wordt overigens nog gekeken of het hens is van Bailey. En dat is het niet. Dus het doelpunt geldt voor Aston Villa. De eerste kans is meteen raak. AZ nog geen kansen gehad. 14 minuten gespeeld. 0 voor AZ, 1 voor Aston Villa. Jij sterkte dan Andy daar met die saaie wedstrijd. Ik dank ook onze andere gasten Hilde Palland en Bert Homan. Zometeen hoort u Kunststof met Willemijn Veenhoven. Zij interviewt dichter en schrijver Maud van Houwaard. 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin de ontknoping, hopelijk dan wat spannender, van AZ Aston Villa en Ajax tegen Brighton. Graag tot dan. Fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.